Do kawy, lodówki, pralkosuszarki, roboty sprzątające w super niskich cenach. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 marca, minęła godzina 22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Nasi piłkarze przegrywają 0-2 z Węgrami w debiucie nowego trenera Paulo Souzy. Za chwilę o tym spotkaniu opowie Adam Malecki. Kolejne obostrzenia stały się faktem. Tylko dziś potwierdzono ponad 34 tysiące zakażeń koronawirusem. To najwięcej od początku pandemii. Komisja Europejska przekazała najnowsze informacje na temat dostaw szczepionek na COVID-19. Niestety polscy piłkarze przegrywają w Budapeszcie z Węgrami 0-2 w pierwszym meczu eliminacji do Mundialu. Od razu łączymy się z dziennikarzem sportowym Trójki Adamem Maleckim, który obserwuje debiut nowego trenera Paulo Souzy. No i nie jest to oczywiście debiut udany. Nie tak Paulo Souza wyobrażał sobie właśnie ten debiut w roli selekcjonera biało-czerwonych. Nie wygląda to też zbyt pokaźnie. Ta gra naszej reprezentacji w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy gola stracili już w 6 minucie pierwszej połowy i podobna sytuacja miała miejsce w 6 minucie drugiej odsłony, więc przegrywamy 0-2 i mało co wskazuje, by biało-czerwoni potrafili w jakiś sposób zareagować na tę krytyczną sytuację. Tym bardziej, że w pierwszej połowie Polacy tak naprawdę nie oddali strzału na bramkę rywali. Ten obraz nie zmienia się także w drugiej odsłonie. Trzeba też bardzo uważać. Michał Helik i Bartosz Bereszyński grają bardzo ostro i po takich ostrych zagraniach ujrzeli żółtą kartkę. Druga oznaczałaby czerwień i wykluczenie z gry. Robert Lewandowski jak na razie może się tylko bezradnie przyglądać grze, rozkłada ręce, krzyczy na swoich kolegów z drużyny, jak na kapitana przystało, no ale nie może doczekać się podań, cofa się po piłkę na własne pole karne i tak naprawdę nie jest w stanie w jakiś sposób zareagować na sytuację. Jaki pomysł taktyczny będzie miał trener Souza? Na pewno jakieś potrzebne są zmiany, jakieś reakcje na to, co dzieje się na boisku, bo dzieje się bardzo źle. W drugim meczu naszej grupy Anglia prowadzi San Marino 4-0, a wiadomo, Anglicy są faworytami w grupie. My z Węgrami mamy się bić o drugie miejsce, które daje baraże. No ale na razie z Węgrami przegrywamy 0-2, a to jest 58. minuta spotkania. Mówił Adam Malecki, dziękujemy za te relacje. Od najbliższej soboty do 9 kwietnia zamknięte zostają przedszkola i żłobki. W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi nieczynne będą również salony kosmetyczne i fryzjerskie. Zmianę ogłosił dziś minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu ponownie zaapelował o przechodzenie na zdalny typ pracy wszędzie tam, gdzie jest tylko to możliwe. Miejsce pracy jest jednym z głównych identyfikowanych przez sanepid miejsc, gdzie powstają ogniska zakażeń. I w tym sensie rekomendujemy zdecydowane przejście na pracę zdalną. Tam, gdzie to tylko jest możliwe, koniecznie przejdźmy na pracę zdalną. Dziś Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 34 tysiące nowych zakażeń. To największy dobowy przyrost infekcji od początku pandemii. Zmarło ponad 500 osób, które chorowały na ten groźny patogen. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z partnerami zagranicznymi, m.in. z prezydentem Estonii i z sekretarz generalną OBWE na temat represji białoruskich władz wymierzonych w mniejszość polską. W środę na 15 dni aresztu skazano prezes Związku Polaków na Białorusi Angelikę Borys za organizację nielegalnej imprezy masowej, za jaką władze uznały tradycyjny doroczny jarmark Grodzieńskie Kaziuki. Z kolei dziś nad ranem w Grodnie zatrzymano działacza Związku Andrzeja Poczubuta. Podnosimy sprawę Polaków na Białorusi we wszystkich możliwych organizacjach międzynarodowych. Pan minister Rau na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Brukseli także tą kwestię podnosił. Nie zostawimy naszych rodaków samych sobie. Wieczorem w geście solidarności z Polakami na Białorusi na fasadzie Pałacu Prezydenckiego wyświetlono specjalną iluminację. Przedstawiona aresztowanych w ostatnich dniach działaczy Związku Polaków na Białorusi. Komisja Europejska przedstawiła najnowszy raport na temat szczepień. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen poinformowała unijnych przywódców podczas wideoszczytu, że 88 milionów dawek szczepionek zostało dostarczonych do krajów członkowskich, z czego ponad 18 milionów osób otrzymało dwie dawki. Beata Pumecka. Z zestawienia komisji wynika również, że w pierwszym kwartale unijne kraje mają otrzymać ponad 100 milionów dawek szczepionek. Bruksela poinformowała też, że od grudnia Unia Europejska wyeksportowała ponad 77 milionów dawek. Komisja odpowiada w ten sposób na zarzuty Wielkiej Brytanii dotyczące nacjonalizmu szczepionkowego. Są one formułowane w związku z decyzją o zaostrzeniu kontroli eksportu szczepionek poza Unię, co w praktyce ma oznaczać zablokowanie wywozu preparatów do krajów, które mają wyższy poziom zaszczepienia niż wspólnota i które nie stosują zasady wzajemności. A to oznacza uderzenie właśnie w Wielką Brytanię, bo ona ma wyższy odsetek zaszczepionych niż Unia. Otrzymała od niej ponad 20 milionów dawek, natomiast sama do wspólnoty nie wyeksportowała ani jednej dawki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec jeszcze dobra wiadomość. Przed chwilą Krzysztof Piątek zdobył gola i przegrywamy tylko 1-2. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak się trochę zamyśliłem, bo właśnie strzeliliśmy na 2-2. Kapitalne parę minut biało-czerwonych. To teraz o pogodzie parę słów. W piątek możemy liczyć na powrót wiosny od 10 stopni w Suwałkach do nawet 16 we Wrocławiu. Choć będzie sporo słońca, to mieszkańcy na zachodzie i północy kraju powinni mieć z sobą parasole, bo tam przelotnie popada. Trójka. Program trzeci. Mamy 22:06. Klub Trójki. Trochę inaczej zaczniemy dzisiaj klub. Piotr Semka, który normalnie pojawiał się tutaj przed mikrofonem we czwartki, walczy o życie, a my życzymy mu zdrowia i tego, żeby jeszcze wiele, wiele lat wszystkim nam opowiadał o historii, o Niemczech, o swoich czasach i o tym, co widział w ciągu ostatnich 30 lat. Piotrze, zdrowie i trzymamy za Ciebie bardzo, bardzo mocno kciuki i mamy nadzieję, że zobaczymy Cię już tutaj przed mikrofonem i usłyszymy z drugiej oczywiście strony niedługo. A dziś poprowadzę klub w Twoim zastępstwie. هيك المنطق هيك الدنيا الأرض أرضنا دول دولتهم فالكنيست مش إلنا والشكل مش إلنا شو رأيك بهاد نهدف مصارينا ونوقع لهم اقتصاد ضرايب رايحة وجاي عالجيش نبلش نزرع شاي بالبيت هيك بنمول الصواريخ عغزة لما نقعد كوفي شوب نحكي بالمقاطعة قدامنا بايو لاتيه ميبي بيستغلوني تيبينوا ليبرالية شوفوا غيري يا بيبي الديمقراطية is so 80s احنا في زمن ترامب والفاشية لغة المينستريم هاها فصوتي ما بيكفي الأغلبية عنصرية خسرنا فتركني ليه أدخل حرب صواريخ وبإيدنا سكين ليه أدخل حرب دبابات وبإيدنا حجر هيك احنا مبنيين صامدين بقولش رح نحرر فلسطين بس إذا صوتنا ممكن يحذف ليبرمانيز جنبيبي فاحنا جاهزين كل شي ماشي معا يا بنصور يا بنصفي خارج هاي البلاد ما فيش ديوتي ديوتي ما فيش ديوتي فري بهالمكان ما فيش جوني جوني ايامنا سودا ايامنا بلاد هالعالجوا فقر هالوسعوا قطر بس بالانتخابات ببينوا بالافق ليش اخسر يوم شغل تخبت المرة الفاتت وفرطت بالنسبة الي هاي السفينة غرقت ايه بالمرة لا انت شاهدت التايتانيك احنا شاهدنا المرمرة كل ازمة بوقفوا تيمثلوا همي وهمك بعدين الفقر مش صنع اخوانك صنع اولاد عمك لما ميري حاولت نزلني من المنصة وقفوا معي ما شفتش ما كنتش معنا نفس خلينا نبلش من الالف اعمل معروف حط الكسل عالجنب حط عدم الامل عالجنب حط الببجي والهبل عالجنب خلينا نمشي مرة واحدة مع بعض الشعارات بتتهمش جنب كلمة مع بعض باللحظة هاي في تهديد علينا وعولادنا شو قرارنا عرب شمانت والشمانة اتحمضت وفات اوانها تستهترش بفاشيتهم شوف شو عملوا بجدادنا فقول لبنت قول لشكاد مش حنخلق لفيجلي مش حنخلق لسموتريتش مش حنخلق لسلالة كهانة مش حنخلق كن بدي اقاطع وقررت انه بدي شنقطع فمن اجل اخواني بال 67 بتصوت للي في مسيرتي العودة ماشيين بالتصور مش منطقي اتنازل عن هذه الاداة لما ما عناش كتير ادوات غير فبالتصور من اجل كل لاجئ ولاجئ بدي اصور من اجل معنفات بالملاجئ بدي اصور عشان اغني لما بدوش يصوت بدل ما احكي معاه في شاحنات لترانسفير فبدي اصور الفاشي ماشي كل شي ماشي كل شي ماشي معاه يا بنصفي خارج هاي البلاد ما فيش ديوتي ديوتي ما فيش ديوتي فري بهالمكان ما فيش جوني جوني Raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie i witam też moich gości, pana doktora habilitowanego Pawła Pokrzywińskiego. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panom. A tylko małe sprostowanie, nie doktor habilitowany, jestem doktorantem na Uniwersytecie Wrocławskim. Dokonałem awansu, jak to się mówi, zawczasu. Ale takie rzeczy się dzieją nawet w Izraelu, o którym sobie porozmawiamy. Tak. Witam pana Marka Szydzisza bardzo serdecznie. To ja też małe sprostowanie. Dzień dobry Państwu. Doktor habilitowany. Doktor habilitowany i nie Marek, tylko Marcin, ale takie rzeczy się zdarzają nawet w Izraelu. Stanowczo. Ale skoro mamy taki wstęp, to będzie już tylko lepiej. No i oczywiście Michał Wojnarowicz, u którego niczego nie pomyliłem, pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór, Łukaszu. Bo się znamy. Nie ma co tego ukrywać. Zaczynając od pana Marcina w takim razie, za karę, że odkrył moje błędy. Panie Marcinie, jak to się dzieje, że w Izraelu, w państwie, które oczywiście w takim czysto polskim, stereotypowym zrozumieniu, o ile ono w ogóle istnieje, jest uważane za państwo dobrze zarządzane. Państwo, które zdaje niesamowicie dobrze teraz egzamin pandemiczny. Wprost legendarna staje się niemożność stworzenia stabilnego parlamentu i parlamentarnej większości i są to już czwarte wybory w bardzo krótkim okresie czasu. Chętnie na to pytanie odpowiem. System wyborczy Izraela jest jaki jest, to znaczy po pierwsze jest niski próg wyborczy, teraz i tak od 2016 podwyższony do 3,25, nie mylę się. To jest pierwsza rzecz. Poza tym jest pewna tradycja wielopartyjności w Izraelu, oczywiście z partią dominującą i tutaj Paweł z całą pewnością będzie mógł Państwu wyjaśnić, jak to było w ciągu ostatnim czasie, jak się ten system wyborczy izraelski zmieniał. To jest druga sprawa, a trzecia sprawa to jest taka chyba w moim przekonaniu skłonność Izraelczyków, żeby być różnorodnymi. To odbija się na wyborach. Jeśli ten system wyborczy kształtował się przez tak długi czas i nigdy nie było, żeby w Izraelu rządziła jedna partia, zawsze były tworzone koalicje, no to się nie zmieni i dzisiejsza scena polityczna, która właśnie powstała po wyborach wtorkowych, pokazuje, że tendencja będzie cały czas taka, jaka jest i to jest dla nas szalenie ciekawe, bo będziemy mieli o czym mówić przez całą godzinę. Mam nadzieję, że to dla nas wszystkich będzie i odkrywcze, i twórcze, i dowiemy się wielu nowych rzeczy i może zdiagnozujemy izraelską scenę polityczną. No właśnie, przechodząc do pana Pawła, to się tak od razu wydawało, że będzie wyglądać już w 1948 roku, kiedy powstał niepodległy Izrael, to już wtedy był kompromis bardzo wielu stron i z organizacji tej całej izraelskiej różnorodności, czy to jest dopiero jednak kształtowanie się takiego, a nie innego podejścia do systemu politycznego przez kolejnych 70 lat istnienia Izraela? No tutaj trzeba wyjść od tego, że można tak stwierdzić, ten parlament izraelski był tworzony również przez Żydów, którzy pochodzili z Polski, a ten parlament oni znali tak, jak my uczymy się z historii, czyli było bardzo dużo partii i te partie miały po kilkunastu posłów i często debaty w polskim parlamencie wyglądały tak jak współcześnie w Izraelu. Początkowo do 70. można powiedzieć 7 roku tak naprawdę scena izraelska była zdominowana przez Izraelską Partię Pracy na czele i z Dawidem Ben-Gurionem, później z Moshe Sharetem, Lewim Eszkolem. To była partia, którą jak Colin Schindler nazwał w jednej ze swoich książek, to była partia na swój czas i tak to można określić, że Izrael kiedy powstawał, budował się, to partia pracy była tą partią, która najbardziej odpowiadała potrzebom Izraelczyków. Z drugiej strony to był też wynik tego, iż w okresie przedpaństwowym, przed 1948 rokiem, to właśnie lewica miała najsilniejsze struktury w mandacie Palestyny, co się później przełożyło na przełożenie tych struktur na struktury państwowe. Po 1977 roku, kiedy wybory wygrał Menachem Begin, znowu ta scena polityczna została zdominowana tym razem przez prawicę. No i ta prawica w zasadzie z różnymi rezultatami do lat 90. w Izraelu rządziła. Jak wiemy, pojawiły się porozumienia z Oslo. One doprowadziły do lekkich zmian na scenie politycznej Izraela. Zamordowano premiera Itzhaka Rabina. Lewica straciła. Ja zaryzykuję stwierdzenie, że po dziś dzień charyzmatycznego polityka, bo nie wiem, czy szanowni goście w studio będą podzielać to samo zdanie, ale lewica według mnie w Izraelu nie ma współcześnie charyzmatycznego przywódcy, który mógłby zmobilizować swój elektorat i osiągnąć takie wyniki, jak lewica osiągała przed 77 rokiem. No właściwie takim symbolicznym momentem odejścia ostatniego, już zajmującego tylko reprezentacyjne stanowisko, polityka lewicy o takim dużym znaczeniu było odejście stanowiska prezydenta parę lat temu, Simona Pereza, który jeszcze się wywodzi z tego okresu wielkich przywódców Izraela w różnym wieku z lat 40. 50. I tutaj, panie Pawle, przechodząc do człowieka, który się nam najbardziej w tej chwili kojarzy z Izraelem, i tu ja nie potrafię tego nigdy zapamiętać i Michał mnie zawsze Wojnarowicz poprawia, Benjamin Netanyahu już pobił rekord Ben-Guriona. Tak, tak. Jest najdłużej obecnie sprawującym funkcję premiera politykiem w Izraelu. I tutaj pytanie też od razu do pana, potem prośba do Michała Wojnarowicza, żeby to kontynuował. Jak to się stało, że człowiek, oczywiście o ogromnej błyskotliwości, człowiek, którego chyba wszyscy z mojego pokolenia zapamiętali po raz pierwszy, kiedy leciały rakiety z Iraku na Izrael w czasie wojny w Zatoce Perskiej. Człowiek z ciekawej rodziny, brat bohatera. Jak to się stało, że ten człowiek, który miał w Izraelu opinię osoby stanowczo niejednoczącej swoje państwo, stał się teraz takim kimś, kto zna chyba receptę na Izrael, bo właśnie w tym systemie, który tam panuje, systemie koalicyjnym, umie jednak utrzymywać się dzięki różnym prawdziwym i politycznym trikom przy tej władzy od tylu lat? No, mi się wydaje, że przede wszystkim sukces zawdzięcza swojej niesamowitej charyzmie i temu, jak potrafi wykorzystywać media w polityce. Likud to była pierwsza partia, która w latach 90. zaprosiła specjalistów od wizerunku politycznego ze Stanów Zjednoczonych i oni wykreowali taką formę kampanii wyborczej, które koncentrowały się przede wszystkim na liderze tej partii. I Benjamin Netanyahu to jest osoba, która w zasadzie jest bardzo świetnie wykształcona, posiada wielkie i rozległe znajomości w Stanach Zjednoczonych. Sam się zresztą chwali tym, iż zna język angielski z republikańskim akcentem, czyli to już nam wskazuje, która scena amerykańskiej sceny politycznej. A czy Netanyahu oczywiście zmienia tą swoją miłość do amerykańskich polityków, kiedy są inne partie przy władzy? A to prawda, to jest druga strona izraelskiej polityki, że potrafią się dopasować do tego... Daj nam tę umiejętność, Boże. Jak wiatr zawieje w Stanach Zjednoczonych. Ale to jest osoba, zresztą te wybory pokazują jedno, że wszystkie te oskarżenia, które ciążą na nim, bo zostały mu postawione w trzech sprawach zarzuty, z czterech, to jest człowiek, który przyczynił się do uchwalenia ustawy zasadniczej o Izraelu jako państwie narodu żydowskiego, która ma dosyć kontrowersyjny charakter i bardzo dotknęła społeczność arabską i gruzyjską, pozostawiając jakby na uboczu i marginesie. No to jest człowiek, który mimo tego wszystkiego potrafi dalej osiągnąć rezultat, który sprawia, że to on będzie prawdopodobnie teraz, na nim będzie spoczywało stworzenie rządu izraelskiego. To zresztą straszna rzecz, bo druzowie przecież tyle lojalności wykazali wobec państwa izraelskiego w Dokładnie. Trudnych momentach. Michale, prośba o kontynuację z jednym takim pytaniem. Mamy tych wielkich ojców niepodległości Izraela od Ben-Guriona do właśnie Pereza. Czy Benjamin Netanyahu to jest twórca takiego nowego Izraela, który już nie tyle walczy o niepodległość, ale skupia się na innych celach? Staje się takim małym mocarstwem, trochę rozpychającym się jednak na Bliskim Wschodzie? Na pewno Netanyahu dołączył już do tego grona tych wielkich premierów, ponieważ no, przez historię Izraela były właśnie te posągowe postacie Ben-Gurion, Rabin, Golda Meir, Rabin, ale też ci pomniejsi premierzy, którzy tam się przemykali. Lewego Eszkola się nigdy nie docenia jakoś tak moim zdaniem. Prawda? Tudzież tych premierów o imieniu Ehud, ale już Netanyahu ma tą rangę najważniejszego izraelskiego lidera XXI wieku póki co. I I nie powiedziałbym, że Izrael jest za jego kadencji, tej drugiej, tej trwającej już ponad dekadę, państwem rozpychającym się, ale państwem znakomicie wykorzystującym koniunkturę. Netanyahu tak naprawdę znakomicie zarządza tymi potrzebami Izraelczyków, które są im najbliższe, tak? Czyli zacznijmy od tego, potrzebą bezpieczeństwa. To jednak czasy Netanyahu przy wszystkich tych zawirowaniach na Bliskim Wschodzie, przy wszystkich wciąż nierozwiązanym konflikcie z Palestyńczykami, który miał za jego kadencji parę krwawych odsłon, tak, w Strefie Gazy i ta fala ataków nożowniczych, to wszystko to nie są te mocno jeszcze utrwalone w świadomości izraelskiej lata 90., lata zamachów samobójczych. No tu Netanyahu też wykorzystując tak naprawdę nie tyle swoje dokonania, co po prostu zmianę sytuacji na wschodnim brzegu, zmianę sytuacji gospodarczej, zmianę reorientacji międzynarodowej, no przypisuje sobie te zasługi w tym obszarze. Mocno też gra na tym docenianiu, na tym, że często jednak wykazują pewien kompleks niższości, także czują się właśnie otoczeni przez niesprzyjający świat. Netanyahu jakby... Skąd my to znamy? Prawda? Jest właśnie tym liderem, który pokazuje, że można rozmawiać z najwyższym, być traktowanym jako równorzędny partner przez USA, Rosję, Chiny, przełamywać bariery w relacjach z państwami arabskimi, co było jeszcze nie do pomyślenia parę lat temu tak naprawdę. I jednocześnie też, tą już bardziej negatywną nutkę opisując, rozgrywając wciąż jednak te podziały mocno tkwiące w izraelskim społeczeństwie na eszkenazyjską i sefardyjską część populacji. Odwieczny spór lud i elity. I oczywiście paradoksem jest to, że on jest osoba o właśnie tak jak powiedział mój przedmówca, wspaniałym wykształceniu. I wielopokoleniowym pochodzeniu aszkenazyjskim z dobrej rodziny z Europy Środkowo-Wschodniej. Plus milionerem Netanyahu jest, o czym się często zapomina, jeden z najbogatszych izraelskich polityków dzięki swoim rozlicznym inwestycjom. I ta osoba mi wszystko ciągle potrafi gromadzić wokół siebie ten jakby gniew czy niechęć ludu wobec całych struktur i rozgrywać to na swoją korzyść polityczną do doraźnej rozgrywki i utrzymywać się u władzy już od dłuższego czasu. Panie Marcinie, tu znowu pytanie do pana Marcina Szydzisza. Na sekurytyzacji pan się zna jak mało kto. Czy bardzo pomogło Netanyahu ta jego jednak twarda polityka, zaprezentowanie się jako człowieka, który potrafi oddzielić Izrael od swoich wrogów? Też dobrze przeprowadzona kwestia pandemii, przynajmniej w sensie też PR-owym. Czy on umiał się zaprezentować w ciągu ostatniego roku, zwłaszcza jako taki ojciec narodu, który może ma i swoje wady, między innymi lepkie ręce, ale jednak generalnie jest lepszy od innych? To jest polityk, który doskonale odnajduje się w rzeczywistości politycznej, jest zwierzęciem politycznym. I to, co robi Benjamin Netanyahu, musi budzić nasz szczery podziw. Po pierwsze, rzeczywiście potrafił przekonać świat i to jest dla mnie niesamowite, że problem palestyński jest z wewnętrznym problemem Izraela. Coś, co w latach 90. wydawało się zupełnie niemożliwe, żeby Palestyńczyków zepchnąć gdzieś na margines, wydawało się wszystkim, że powstanie niepodległego państwa palestyńskiego to kwestia czasu. Mówiliśmy o Itzhaku Rabinie, to moim zdaniem był, zgadzam się w pełni z Pawłem, człowiek, który był wizjonerem i to był chyba i śmierć Itzhaka Rabina, to był koniec procesu pokojowego i koniec marzeń o niepodległej Palestynie, a Benjamin Netanyahu te marzenia dobił, ale zrobił to dlatego, że przekazał społeczeństwu izraelskiemu bardzo cenny komunikat. Tutaj w pełni się zgadzam z panem Michałem. Daję wam bezpieczeństwo. Nie interesują mnie Palestyńczycy, bo oni nie są moimi wyborcami. Interesują bardzo mnie... Bardzo nowoczesny świat postpolityczny jednak, panie profesorze. Tak, ale i to jest polityk, który naprawdę potrafi się w tej rzeczywistości odnaleźć. I przede wszystkim to, nie wiem, czy panowie zwróciliście uwagę, ale w tych wyborach kwestia palestyńska była kompletnie zmarginalizowana. Nikt się tymi Palestyńczykami nie interesował. Zjednoczona Lista coś o nich wspomniała, Meretz coś wspomniał o Palestyńczykach, ale nawet Palestyńczycy za bardzo się, znaczy Arabowie izraelscy się za bardzo swoimi współbraćmi Palestyńczykami za zachodniego brzegu nie interesują. I co jest najciekawsze, Benjamin Netanyahu potrafi pokazać jako swój sukces i zyskać międzynarodowe poparcie. Szczególnie to było widać, kiedy prezydentem był Donald Trump, do absolutnie zgodnego z prawem międzynarodowym działania, jak osadnictwa żydowskiego na zachodnim brzegu. Nagle się pojawił w przekazie komunikat, że oto przygotowano plan pokojowy, który zakłada, że Palestyńczycy otrzymają swoje państwo ze stolicą we wschodniej Jerozolimie, co było oczywiście medialnym nadużyciem, bo tam nie chodziło o stolicę we wschodniej Jerozolimie, tylko o parę wiosek tuż obok Jerozolimy, arabskich wiosek, które miały być w przyszłości stolicą palestyńską. Przekonał świat, że aneksja części zachodniego brzegu, włączenie tych osad w obręb państwa żydowskiego, w obręb Izraela, jest właściwie w interesie całego świata i nawet Palestyńczyków, tylko oni o tym nie wiedzą. Więc to jest genialny polityk. Ja uważam, że to jest polityk, który potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji, a historia jego sojusznika do niedawna, Bennego Gantza, który to miał być premierem i nie został, dla mnie jest kolejnym dowodem na to, że Benjamin Netanyahu w każdej sytuacji się odnajdzie, a jeżeli ktoś będzie zbyt blisko, to zmarginalizuje go i, jak się okazuje, z liderem niebiesko-białych. Tak się stało. Tym razem nie pan Paweł, ale pan Michał Wojnarowicz. Michale, Benny Gantz, inni. Czy Benjamin Netanyahu jest w tej chwili tak mocno samotnym przywódcą, czy zniszczył swoich potencjalnych wrogów? To jest zawsze taka sytuacja w życiu takiego polityka, który wszystkich wykosił, że jednak może mu ktoś wychynąć nienacko zza węgła. Faktycznie kariera Netanyahu przez ostatnie lata to była kolejna eliminacja kolejnych zagrożeń politycznych i warto podkreślić to, że on się jakby od tego 2009 roku, kiedy został premierem już na ponowną kadencję, on, jak obserwujemy, to on się przesuwa za każdym razem coraz bardziej na prawo i za każdym razem mówi się, że to będzie najbardziej prawicowy rząd w historii Izraela i kolejne wybory pokazują, że można jednak jeszcze bardziej. Teraz wydaje się, że doszliśmy już do pewnej ściany, o ile uda mu się utrzymać urząd tą swoją wymarzoną koalicją. Ale tak, brak póki co na izraelskiej scenie politycznej lidera, który byłby w percepcji wyborców godnym rywalem, wokół którego mogłaby się skupić właśnie większa siła polityczna. Taką osobą miał być właśnie Benny Gantz, który stworzył ten centroprawicowy blok niebiesko-białych, ale też to pamiętajmy, że to nie wzięło się znikąd. To dużą częścią tego jego poparcia, jego posłów była centrowa Yesh Atid, Yair Lapida, osoby, która też już sporo, to raptem mniej niż 10 lat, ale jest obecna na scenie politycznej, szczególnie w izraelskiej, więc a sam Lapid, jemu z kolei dużo brakuje do tego, by w oczach Izraelczyków być godnym zastępcą dla po prostu osiągnąć ten najwyższe stanowisko. Można strzelać taki scenariusz, że może gdyby bardzo popularny prezydent Reuven Rivlin, jak skończy swoją kadencję w tym roku, chciałby pobawić się w politykę gabinetową, to może on, tak, ale póki co wydaje się, że Netanyahu ani na prawicy, ani na lewicy, ani wśród potencjalnych kolejnych emerytowanych generałów, bo to trochę taka tak właśnie było tradycja. Izraelska tradycja, Benny Gantz był wcześniej szefem armii. Póki co nie ma godnego przeciwnika, z tym faktu, że to niekoniecznie może oznaczać, że będzie premierem jeszcze przez kolejne lata. Refleksje często jakby obserwując poczynania Netanyahu mam taką, że człowiek może nie potyka się, człowiek nie potyka się o góry, tylko potyka się o kamienie. Jeśli coś obali Netanyahu, to myślę, że to będzie raczej rzecz mała i niespodziewana. To się często w historii zdarza. Proszę Państwa, pora na odrobinkę odpoczynku dla naszych gości. I piosenka, która odegrała bardzo ważną rolę w 1967 roku, i Ofra Haza, bez której właściwie nie ma żadnej dyskusji o popularnej izraelskiej kulturze, choć nie ma jej już z nami przez dwie dekady. Awir harim, Piosenka zresztą była, proszę Państwa, tym, którzy kochają kino, w zakończeniu listy Schindlera w innym wykonaniu, choć ahistorycznie. Wracając do panów, witam was raz jeszcze. Panie Pawle, czy jest tak, jak mówił pan Marcin, i ten problem palestyński w tej chwili dla Izraela nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jak jeszcze miał je kilka lat temu, ale przynajmniej tak to wygląda? No, mi się wydaje, że tutaj Marcin miał rację, że faktycznie przez okres rządu Likudu i Netanyahu udało się wytworzyć taką otoczkę wokół tego konfliktu, iż jest to wyłącznie sprawa wewnętrzna Izraela. Jakakolwiek ingerencja z zewnątrz jest traktowana bardzo ostro ze strony polityków. Na bodajże w 2012 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał taki wyrok, iż te produkty, które pochodzą na przykład z zachodniego brzegu i są wytwarzane w osiedlach żydowskich, powinny być dodatkowo znakowane. W sensie to było takie zalecenie dla państw Unii Europejskiej, aby dodatkowo oznaczać, iż ten produkt nie został wytworzony w Izraelu, tylko na przykład w autonomii palestyńskiej albo na terytoriach okupowanych, i wówczas... Sytuacja słynnych win z Golan, które tak, też... I, dokładnie. I tutaj się wypowiedział ówczesny minister spraw zagranicznych Izraela, Avigdor Lieberman, jeszcze wtedy w rządzie Benjamina Netanyahu, który powiedział, że to zalecenie jest równe noszeniu żółtej gwiazdy przez Żydów w trakcie II wojny światowej, które nakazali robić Niemcy. Także sprawa palestyńska, mi się wydaje, została trochę zmarginalizowana. Dodatkowo mi się wydaje, że w tej kwestii istotne mogą być porozumienia abrahamowe. Sami Palestyńczycy zapowiedzieli, że ich sprawa została sprzedana przez braci Arabów za interesy z Żydami. Takie głosy się pojawiły w palestyńskiej prasie. Palestyna wycofała swoich przedstawicieli dyplomatycznych z Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bahrajnu. No i tutaj istnieje taka obawa, że właśnie ta sprawa palestyńska może jeszcze bardziej zostać zmarginalizowana, a sam Netanyahu może to wykorzystać jako kolejny atut, czy też kartę w tej grze w regionie Bliskiego Wschodu, ponieważ może stwierdzić, że tak naprawdę kwestia palestyńska nigdy nie była istotna dla państw arabskich i była tylko instrumentem walki z Izraelem, ale ten instrument mógł zostać odłożony na bok w celu budowania jakby lepszych relacji. No, Zjednoczone Emiraty Arabskie powiedziały, że mogą zainwestować w Izraelu aż 10 miliardów dolarów, wobec tego no, pokusa jest bardzo wielka. I to również pokazuje, tą kwestię palestyńską pokazuje również plan, który przedstawił Donald Trump, że zaakceptował jakby istnienie osiedli żydowskich na zachodnim brzegu. Również Stany Zjednoczone za kadencji Trumpa uznały istnienie żydowskich osiedli na wzgórzach Golan. Także to już jest bardzo duży krok, bardzo duży sukces, który był również wykorzystywany przez Likud w tych wyborach. Że udało się osiągnąć coś, czego nie udało się osiągnąć dotychczas w izraelskiej polityce i zagranicznej, i wewnętrznej. Panie Marcinie, kontynuując to, co mówił pan Paweł, mieliśmy ostatnio sytuację, w której jednak i Jordania, i Zjednoczone Emiraty Arabskie bardzo mocno pokazały Izraelowi, że jednak nie do końca zgadzają się na takie traktowanie. Są pryncypia, to była kwestia wizyty następcy tronu Jordanii w Jerozolimie i potem podróży Netanyahu, ewentualnej podróży do Dubaju. Czy to są gesty, czy też jednak to, co mówi pan Paweł, ten kompromis części przynajmniej państw arabskich z Izraelem stał się faktem, który może jednak się przez najbliższe lata wzmacniać, bo gospodarka i tak zwane numerki mają swoje prawa. Uważam, że to był pewien incydent, ale ten incydent może wstrzymać kooperację Izraela ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, bo mam wrażenie, że Izraelowi na stosunkach z Jordanią aż tak bardzo teraz nie zależy. Jordania od dłuższego czasu jest takim chłodnej przyjaźni z Izraelem. To wynika z faktu, że jednak Jordańczycy czują się odpowiedzialni za Palestyńczyków i na różnych płaszczyznach starają się ich wspierać. Przede wszystkim to było widać, kiedy pojawił się ten nieszczęsny plan pokojowy Donalda Trumpa. Taka opozycja Jordańczyków wobec tego planu, a później wobec tej potencjalnej aneksji, która miała mieć miejsce z początkiem lipca tamtego roku. No pokazały, że oczywiście Jordania jest zakładnikiem relacji z Ameryką i w tym kontekście no niewiele może zrobić poza takimi werbalnymi i dość emocjonalnymi wypowiedziami króla Abdullaha. Niemniej jednak to wydarzenie, bo może powiedzmy co się tak tam jest, wydarzyło. Rzeczywiście następca tronu miał przyjechać na modlitwę do meczetu Al-Aqsa na wzgórzu świątynnym i no nie zjawił się tam. Jeszcze trzeba pamiętać, że Jordańczycy mają formalne, to w świetle porozumień pokojowych, formalne zwierzchnictwo takiego rodzaju administrowania tym wzgórzem świątynnym, więc jego wizyta tam była właściwie czymś oczywistym. Doszło do jakichś incydentów granicznych, jego nie wpuszczono, a później jak Benjamin Netanyahu zamierzał się udać do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to z kolei na skutek różnego rodzaju perturbacji nie pozwolono mu na przelot śmigłowcem przez obszar Jordanii. I niestety jeszcze Benjamin Netanyahu popełnił tam kilka takich poważnych błędów, które dyplomatów z Zjednoczonych Emiratów Arabskich skłoniły do takiej skądinąd bardzo rozsądnej konkluzji, że on chciał wykorzystać tą wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich tak naprawdę, żeby budować swój wizerunek na podszed wyborów. I tam nawet pojawiły się takie deklaracje, takie wypowiedzi któregoś z dyplomatów, czy nawet doradców monarchy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, że oni nie będą zakładnikiem polityki wewnętrznej Izraela ani teraz, ani nigdy. Więc z całą pewnością to się ta relacja się między Zjednoczonymi Emiratami a a Izrael na razie ochłodzi. No nie został zbudowany, nie ma tego feelingu, który był, miał się wrażenie wcześniej, ale nie będzie zerwana, bo tak jest już, mam wrażenie, bliskowschodnia rzeczywistość, że jeżeli Izrael z kimś reguluje stosunki polityczne, to jest... To, tak, no z Egiptem, prawda? Był Mahmud Mursi i mimo, że wydawałoby się, że to porozumienie z Egiptem zostanie zerwane, nie zostało, więc to jest jakby trwa, sytuacja trwa, zabezpieczona oczywiście ciepłymi relacjami tych dwóch państw, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i oczywiście Izraela ze Stanami Zjednoczonymi, więc to nie zostanie zmienione. Niemniej jednak intensywność tej relacji wcale nie musi być taka wielka i te potencjalne inwestycje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to zresztą w Izraelu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to co mówił Paweł, to może nie mieć miejsca, bo z tego, co ja sobie przypominam, to Netanyahu o tym powiedział w takiej sytuacji, że to też miało oczywiście mieć przełożenie na jego sukces potencjalny, polityczny. Nie wiem, czy tam za tym były jakieś konkretne deklaracje władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tego nie jestem pewien. Wydaje mi się, że nie. Więc no nie wiem, jak będzie to wyglądało w przyszłości. Jeżeli chodzi o intensywność tych relacji, z całą pewnością te relacje zostały zapoczątkowane, one będą trwały. Z jaką intensywnością, trudno powiedzieć. Tutaj przejdę do Michała Wojnarowicza, bo zaczniemy powoli. Mówimy o sukcesach, mówimy o różnych rzeczach, które trwają, ale ten Izrael, państwo, o którym dzisiaj mówimy, będzie trwał oczywiście teraz i po tych wyborach. I nie tyle chciałem zacząć od ciebie pytaniem, które będzie też skierowane do pozostałych panów, ale oczywiście nie chodzi mi o koalicję rządową, która się będzie kształtowała, o wszystko, co będzie powstawało, o to, kto obejmie takie, a nie inne stanowisko ministerialne, ale o to, z jakimi, poza takimi powszechnie znanymi dla nas wszystkich problemami, Izrael będzie się mierzył w ciągu najbliższych kilku lat, bo jest to państwo, które oczywiście ma taką, a nie inną stację polityczną, wojskową, relacje z sąsiadami, że tak to nazwę dyplomatycznie, ale ma też masę różnych problemów jako państwo i o takich problemach, przed którymi się będzie naprawdę mierzył Benjamin Netanyahu, nie tylko w kwestii PR-owej i nie tylko w telewizji izraelskiej, chciałem z tobą właśnie porozmawiać. Jakie te problemy są? Liczne. Żeby naszych tutaj słuchaczy i interlokutorów wskazałbym może takie trzy. Nie są one bynajmniej równorzędne, ale czemu i by nie? Po pierwsze ludność, demografia. Izrael rośnie. Izrael jeszcze 20 lat temu miał 6 milionów mieszkańców. Obecnie ma ich 9 milionów. A to państwo wielkości Lubelszczyzny, czy trochę większe? Mazowieckie, więc rośnie populacja, to wymaga rozwoju infrastruktury, budownictwa, zaspokojenia potrzeb społecznych, tak, na różnym poziomie. Też chcę podkreślić tym, że ten izraelski rozwój też nie jest bezkosztowy dla środowiska naturalnego, dla sytuacji w tych różnych miejscach, które są rozbudowywane. Więc no, takie właśnie banalne stwierdzenie, jak właśnie przygotowanie państwa na wyzwania społeczne. Drugim bym wskazał ten rosnący rozdźwięk mimo wszystko świeccy kontrareligijni. Tu ciągle Izrael kurczowo trzyma się tego status quo, czyli tego wypracowanego mechanizmu relacji między częścią ortodoksyjną a laicką społeczeństwa. Ale w społeczeństwie izraelskim jest duża niezgoda, tak? Jest coraz większe poczucie, że ktoś tu jedzie na gapę i tu palce wskazywane są w stronę ortodoksów, że ta grupa mimo wszystko nie większościowa ma zdecydowanie za duże przełożenie polityczne, co jest efektem jakby polityki Netanyahu, tak? Bo to są jego najbardziej sprawdzeni partnerzy koalicyjni i zawsze mogą liczyć na wsparcie, na realizację swoich interesów, dotacje do swoich szkół, na zwolnienia z wojska. Przypomnijmy, że ten prapoczątek tej całego cyklu wyborczego, który był w grudniu 2019 roku, rozbił się właśnie o rząd rozbił się o służbę ludności ortodoksyjnej. I to bynajmniej nie całych roczników, tylko odpowiednich kwot. Więc tu bym wskazał na poważne źródło napięć. I trzecie, tu trochę może w kontrze do moich współrozmówców. Oczywiście kwestia palestyńska nie była mocno podkreślana w wyborach, ale no, problem palestyński bynajmniej nie znika. Mówiąc tylko tego, że się o tym nie mówi, czy tego, że jest tam ten spokój do bezpieczeństwo. Tam też będzie rosnące napięcie. Tam to, że partnerem póki co są ugrupowania Hamas i Fatah, które, no, mówiąc wprost, bardziej priorytetyzują swoją władzę, tak, swoją kontrolę niż obecnie jakieś bardziej no, propozycje pokojowe na rozmowy z Izraelem. Znaczy, że jakaś forma no, przyszłej kooperacji inna niż izraelska okupacja, no musi zostać, znaczy musi, no, powinna zostać osiągnięta, tak. I biorąc pod uwagę, jak jednak społeczeństwo izraelskie no skręca miejscami na prawo, widzimy coraz ostrzejsze zachowania osadników na zachodnim brzegu. Trudno wyrokować, czy kolejna, powiedzmy, ta wyimaginowana, czy być może mająca pokrycie w jakiejś czy coś, kolejna dekada Netanyahu byłaby faktycznie tak spokojna. Pierwsza intifada palestyńska też Izrael bardzo zaskoczyła, a doprowadziła do bardzo gwałtownych zmian. Tu bym no, nie przewidział aż tak ostrego scenariusza, ale podsumowując, no, spór świeccy religijni, rozwój państwa i jednak kwestia palestyńska. Panie Pawle? Według mnie oczywiście tutaj też odniosę się do kwestii palestyńskiej nawet głębiej. Kwestie bytowo-ekonomiczne ludności palestyńskiej na zachodnim brzegu. Dzisiaj nawet przygotowując się do naszego spotkania przeczytałem wywiad z byłym przedstawicielem rządu. To jest taka specjalna struktura wojskowa, która wypełnia zalecenia i politykę rządu izraelskiego na terytoriach okupowanych. Który stwierdził, że no, autonomia palestyńska, a w szczególności władze w Ramallah są coraz bardziej zadłużone, mają coraz mniej pieniędzy na wypłaty dla pracowników sektora publicznego, służba zdrowia również kuleje i tutaj jeśli Izrael nie zacznie kreować jakiejś polityki czy też współpracy z autonomią palestyńską, to może się okazać, że no, może dojść do być może pogorszenia nastrojów palestyńskich, zaostrzenia tego konfliktu. No tutaj pan generał nie wspominał w tym wywiadzie, nie szedł tak daleko, że Hamas mógłby nagle się pojawić na zachodnim brzegu, ale będąc jeszcze 3 lata temu w Hebronie usłyszałem takie zdanie od Palestyńczyka, który tam mieszkał, gdyż no, powiedział, no ludzie cenią Hamas za to, że oni są, prowadzą przejrzystą politykę. W związku z tym, że oni są tak bardzo religijni, to wszystko na zewnątrz wydaje się tak bardzo przejrzyste, ułożone i zgodne z zasadami. Ta obecna władza w Ramallach to jednak są takie środowiska kolesi, którzy załatwiają jakieś interesy na boku. Dodatko 30 lat rządzących. No właśnie i my nic z tego nie mamy. Drugą kwestią mi się wydaje, to może być wynikające trochę z polityki zagranicznej, również kwestia Iranu. Nawet dzisiaj w informacjach się pojawiło, że statek izraelski został ostrzelany rakietą irańską, który płynął właśnie bodajże nawet do Zatoki Perskiej. Kwestia Iranu jest kwestią, która może również zbliżyć państwa w ramach porozumień abrahamowych, bo to są państwa, które również obawiają się irańskiej polityki w regionie, która jest ostatnimi czasy nastawiona silnie na interwencje w różnych punktach zapalnych regionu. A tutaj trzeba również wspomnieć o tym, że Joe Biden wyraził chęć powrotu do tak zwanego irańskiego dealu atomowego, że jednak chce wrócić do tych rozwiązań wypracowanych przez Baracka Obamę, co zaniepokoiło i rząd Arabii Saudyjskiej, Izraela i państw Zatoki Perskiej. Kolejną, też trzecią rzecz, kwestią może być również polityka Chin. Nowy jedwabny szlak budowany przez Chiny zakłada istotną rolę Izraela w tym całym przedsięwzięciu. No Izrael od ponad dekady jest obiektem silnych inwestycji finansowych, ekonomicznych, w dziedzinie przede wszystkim wysokich technologii z Chin. co jest nie na rękę Stanom Zjednoczonym. Już od administracji Baracka Obamy wychodziły ostrzeżenia w stronę rządu Netanyahu, aby zaprzestać współpracy z Chinami, bo to może wpłynąć negatywnie na relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a także na bezpieczeństwo Izraela. Także ta agresywna chińska polityka ekonomiczna, mi się wydaje, również może być wyzwaniem w najbliższym czasie dla władz izraelskich. Panie Marcinie, coś nam się nie rysuje tutaj do końca pozytywny obraz kraju startupów ze wspaniałym Tel Awiwem, który odnosić będzie wyłącznie sukces. Tak, ale to jest wspaniały kraj szczepionek. Tak sobie pomyślałem, ponieważ rzeczywiście Benjamin Netanyahu zbudował na szczepionkach swoją tutaj pozycję przed tymi wyborami, że gdybym widziałem reklamę, kiedy on zachęcał do szczepienia się, to powiem panom, że też bym się zastrzepił. Ale to ja również, ja się dołączę. To jest poboczna kwestia. Ja się odniosę do tego, co mówił Paweł i pan Michał. Z Palestyńczycy, a i owszem, to jest problem, tylko że mam wrażenie, że to nie jest taka możliwość. Palestyńczycy nie zaskoczą Izraelczyków. Podczas pierwszej intifady Palestyńczycy mogli dokonywać zamachów, znaczy drugiej bardziej, a pierwszej to oczywiście ta intifada kamieni zaskoczyła Izraelczyków, ale była tam między nimi jakaś interakcja, to znaczy ci Palestyńczycy bywali w Izraelu, Izraelczycy bywali pracowali na zachodnim tam wtedy brzegu. W dużej ilości tak, przecież. Tak. Spotykali się ci ludzie po prostu z sobą. Oni się lubili, nie lubili, ale mieli relacje. A teraz tych relacji nie ma. Znaczy jest grupa Palestyńczyków, która pracuje w Izraelu, tak przede wszystkim w osadach żydowskich, ale to nie jest interakcja, która ma... Te narody żyją obok, a nie mają z sobą relacji. I na przykład tacy Palestyńczycy z zachodniego brzegu, no ja się z Pawłem zgodzę, że tam sytuacja jest ekonomicznie zła, jeszcze ta pandemia ją bardzo pogorszyła, ale co oni mogliby zrobić Izraelowi? Nie przeskoczą muru, nie przebiją się do osad. Nie wiem. Stosunek Izraela do Palestyńczyków najlepiej pokazuje taki fakt, który zresztą podchwyciły media na zachodzie Europy, że Benjamin Netanyahu, szczepiąc swoje społeczeństwo, nie zdecydował się podzielić tymi szczepionkami nawet z tymi Palestyńczykami, którzy mieszkają w strefie C, czyli w tej strefie kontrolowanej całkowicie przez Izraelczyków. No, szczerze współczuję Palestyńczykom, ale na razie nie wydaje mi się, że Izrael będzie chciał wziąć odpowiedzialność jakąkolwiek za Palestyńczyków, traktując problemy Palestyńczyków jako no, problemy tylko i wyłącznie Palestyńczyków. I też trzeba pamiętać, że nie sprzyja i nie buduje pozytywnego wizerunku Palestyńczyków fakt, że tam jest cały czas dwuwładza, że jest Hamas w strefie Gazy, że jest teoretycznie uznawany w społeczności międzynarodowej skorumpowany rząd Fatahu na zachodnim brzegu, że jest prezydent Mahmud Abbas, który mam wrażenie niebawem będzie miał 138 lat, no, 80 parę. On chyba z Arafatem współpracował już pod koniec lat 60. Tak. Jest sympatycznym, miłym, ale starszym panem i który mam wrażenie nie jest w stanie już kontrolować wszystkiego, a może nawet już nie chce. Palestyńczycy są w takiej sytuacji naprawdę nie najlepszej i nie wiem, co się musiałoby zdarzyć, żeby ci Palestyńczycy się upodmiotowili. Zwróćcie Państwo uwagę, panowie, uwagę na jedną rzecz, że przecież Izrael, Międzynarodowy Trybunał Karny zastanawia się, czy nie pociągnąć Izraelczyków do odpowiedzialności za ich działania w strefie Gazy. Nawet podczas tej kampanii wyborczej nikt się do tego specjalnie nie odnosił. Dla Izraelczyków to po prostu nie ma znaczenia. problem palestyński nie ma takiego znaczenia. On nabrzmiewa, on może wybuchnąć, on musi być wzięty pod uwagę przez społeczność międzynarodową, ale Izraelczycy mają teraz swoje problemy. I tak jak pan Michał powiedział, demografia to jest problem dla Izraela. Pęknięcie między świeckimi religijnymi, którego się nie da zakopać i się pogłębia, i teraz podczas pandemii, kiedy Netanjahu jednak według innych standardów postępował z ludnością ultraortodoksyjną i ze świeckimi Żydami, bo tych ultraortodoksów pozwalał na łamanie pewnych zasad sanitarnych, no to też pokazuje ogromną niechęć tych dwóch grup do siebie. A tutaj przypomnijmy, tych ultraortodoksów jest 10%, a państwo jest quasi wyznaniowe, respektując pewne zasady, które to nijak nie przystają do świeckiego państwa. No i Iran. Kolejny problem, o którym powiedział Paweł, ale mam wrażenie, że dominuje teraz, więc ja się wycofuję i oddaję głos panu. O Iranie zawsze będzie jeszcze można rozmawiać, zwłaszcza, że jest to problem nieustający. Chociaż ja też się przyznam panu, że zawsze się dziwiłem, jak Izrael potrafi pięknie zawrzeć sobie quasi-religijne państwo i tęczowy Tel Awiw. Widocznie można. Można. Naszymi gośćmi, proszę państwa, wprawdzie bez gender balansa, ale to z wielką wiedzą o Izraelu, byli Marcin Szydzisz, Paweł Pokrzywiński, Michał Wojnarowicz. Każdemu z panów bardzo, bardzo mocno dziękuję. Myślę, że to na pewno nie jest nasz ostatni program o Izraelu i zaczynam tak powątpiewać to, czy to jest ostatni w najbliższym czasie program powyborczy. Tak jakoś mam wrażenie, że pewnie jeszcze będzie okazja i na pewno sobie jeszcze tutaj się spotkamy, proszę państwa. Pamiętajmy na końcu o Piotrze Semce, który zawsze się z państwem słyszał w czwartek. Liczę na to, że kolejne programy czwartkowe będzie prowadził już on. Dużo zdrowia. A my na końcu, proszę państwa, posłuchajmy sobie trochę izraelskiej muzyki, bo popkultura izraelska znakomicie reaguje na to, co się w tym państwie dzieje. Dziękuję państwu i dobranoc. Łukasz Jasina. It's up to me. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl.